علیه الصلاۃ والسلام او د ابلیس شیطان واقعا الله ذکر کولا او دا خبره پرون شوی وا چې هر چاله پکار دی چې د خپل حال په خطر کې وګوري. شیطان په ابتدا کې څومره لوی معزز او دین لوی عزت بسیچ یو سړی په جنت کې وي او د ملائکو پټولی او جماعت کې لیکن اعتبار اخر خاتمه لرلې یو لین الویز تقوادار سړی دیم په خطر کې دی. نو یو سړی که په ګناهونو جرمونو کې دی دیم په خطر کې دی، بلکې کې دې شي د دې خبرې احتمال شتا چې یو لوی نلوی سرکش او ګناګار او بدکار تر دې چې کافر والا خاتمه په ایمان شي او یو لوی نلوی غټ مسلمان مؤمن دا اخر خاتمه خراب شي. نو هر چاته د دې خبرې باره کې فکرمن کېدل پکار دي او د ټول نلوی احمد غم او د فکر خبره هغه د خپل اخر خاتمه ده چې دا پته نه لګي چې انجام او عاقبت او نتیجه سره جوړیږي. لکه د شیطان دا مثال مخله ده، دومره الله عزت ورکړو چې په جنت کې او د ملائکو په جماعت او ټولی کې، لیکن اخر خاتمه خراب شو. قال ویلی رب العالمین یا ابلیس او شیطان ما منعک سشی منکو تالرا ان تسجد د سجدی کولونا، دات د سجدی کولونا کمی خبر منع کی. لما د حغ چا د پارا خلقتو چا غما پیدا کرده دے بیدیا پخپل لاسونو سرا لکسرنگی دا اللہ د شان عالی سر خائی گی. او دلتا گورا لفظ مائی ذکر کل ما او لفظ امام د ذوی لقول د پار راضی، عام استعمال د دی غیر ذوی لقول د پار دے، لیکن کلمہ وال لفظ د عقل والو د پار استعمالیږي. قال ویلی رب العالمین یا ابلیس او شیطان ما منعک سشی من کڑے او تعالی ران تسجدا د سجدی کولونا، لما د حغ چا د پارا خلقت بیدیا چی غما پیدا کرده دے پا دی خپلو لسنو. استکبرتا آیاتا زان غٹو لوی گنلے دے، ام کنت یا کیت پا حقیقت کی من العالین دوچتنا، زان دی پا زور لوی گنلے یا کپا حقیقت کی متسلوی. بس داد اغا خرابی دو بنیادو دی شیطان چی زان غٹو گنلو، دیو جنزان غٹ گنل ندی پکار. او پرندر لتی رکم مسلمان لک زان غٹ سڑے اخکاری، او د زان غنتی ورت سوک نخکاری زان ورت اوچت خکاری، نو دا یو ډیر ناکار نظریه دا پدی استغفار پکار دے او ترغی پوری اللہ لجڑا و دعا پکار دا چی دا نفس دا خبر تسلیم کی چی ما غنتی بیکار نشتا، ما غنتی گنہگار نشتا، او ز پټولو کې بیکار ہے. استکبرت آیات ازان غټ غنلې دے، ام کنت من العالین یا کیت من العالین دوچتنا. قال شیطان ویلو انا خیر منه، ز غورم د دې حضرت آدم علیہ السلام نا، ز د دې نه بهتر او ز د دې آدم علیہ السلام نا غورم، اوس د خپل غوروالی باره کې عقل او قیاس استعمالی. او دا ولنه سړیو شیطان چې د الله د حکم په مقابله کې ناقص عقل استعمال کړي، اولنه سړی چې د الله او د الله د رسول د الله د حکم مقابله کې خپل عقل استعمال کړي، نو هغه شیطان دی. شیطان ویلی وانا خیر منه، زو غورم د دې حضرت آدم علیه السلام نا، خلقتنی من نار، پیدا کړې دې مزد اور نا، وخلقته من توین، او پیدا کړي او تا دا حضرت آدم علیہ السلام د خاوري او د خټینا قیاس یو کو عالم کې علما لیکلي په خپل عقل کې په خپل عقل کې څه شو تیر وته اور تو ګور او بل طرف له خارو لوګورا اور له اوشه ور غرزو نابهری شی وبسوځي او خارو کې اوشه ور واچو نو غل گلزار شي او خایسته خایسته طریقې سره زرغون شي. خلقتنی من نارن پیدا کړی دیم زد اور نا و خلقته من توین او پیدا کړی دی دا آدم علیہ السلام د خاور او د خټینا. د الله رب العزت د حکم مقابله کی ناقص عقل او رائے استعمال کا. قال الله رب العزت ورتوی فخرج منها او زد دی جنتنا فَإِنَّكَ رَجِيم بِشَكَ تَرَتْلِ شِوِ دیو جن دی ایمان تقاضا دادا چه دا اللہ و دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم و شریع حکم در ترور سیدو نو بیا با پکی اقل نجنگے بیا با آغا تسلیمے آغی تا بغاڑا کی دی او کت پخپل رایا او پخپل ناقص اقل دا آغی مقابلہ کے نو انجام بدا سی شی لکسرنگ انجام چه دا شیطان جڑ شیو. قال رب العالمین ورتویلی فخرج زوز من هاد دی جنتنا داد متکبرین و زین دے دا خود آغا خلق و زین دے چاہی کی توازو وی آئی کی عاجزی وی آئی کی دا اللہ و دا اللہ دا رسول تابداری وی. فَإِنَّكَ رَجِيم بِشَكَ تَرَتْلِ شَوِ وَإِنَّ عَلَيْكَ آو بِشَكَ پَتَابَانِ لَعْنَتِ لَعْنَتْ زَمَابَئِ الى یوم الدین دورز د قیامت پوری د قیامت دورز پوری زما لعنت دا با پتاوان راوری گی. قال شیطان ویلیو رب اے زما ربا فانذرنی ما تم مهلت راکا الى یوم دا اغورز پوری یبعثون چی دا خلق با پکی دا قبرنونا را پورت کولشی. دد دوی مش پیلای پور شیطان مهلت غفته. قال رب العالمین ورته ویلو فانک من المنظرین بیشک ای ته د انتظار کړو شونا تاتی یعنی تعالی مهلت در کړو شویل فانک من المنظرین بیشک ای ته د مهلت در کړو شونا وته تر دوی مش پیلای غواړی تر دوی مش پیلی مهلت نہ ملاویگی الا یوم الوقت المعلوم د پار دا غورزی د وقت معلوم یعنی ڈمبیش پیلی پوری تال مهلت تے کلچ ڈمبیش پیلی والشی او پا تمام مخلوقات فنا رازی نو پا شیطان من فنا رازی او علامات قیامت کی علماء لکلی چی کل ڈمبنیش پیلی وقت شی نو ملائک بد پسی شی دے ممنڈ رامنڈ وی دا اور پا کوڑو بانے بے ووی او دارنگ شیطان بمڑکی او دے با لکسرنگ پنور و خلق فنا رازی پا شیطان بم فنا راشی دام بازی علماء لکلی دم را سختی با پی راشی لکسم را سختی چی پا تمام مردگانو بانے و پزن کدن کی لکا تمام مردگانو بانے سم را سختی و پزن کدن کی دا غټول عمره سختی به په شیطان باندې وی پزن کدن کې شیطان مهلت غوښته او د الله نه د دوی مش پیلې پوره الله رب العزت تړم بنایش پیلې پوره د له مهلت ورکړي نو دومره لوی عمر الله رب العزت د له ورکړي چې د آدم علیه السلام نمخ کې دی موجود او بیا به تر قیامت لومبېش پیلې پوره دی موجود وي او د دلاسو نصور سور خلق تیر شول د خلکو په گمراه کولو کې سور لویلوی تجربه وشي دغه شیطان او دا غل اخکری ار وخت د مسلمان مثلاً غافل کوي او شیطان لله تسلی ال حاصلېږي یو سړی په شرک او کفر کې اخته کی او د خاتمه خراب شي. قال ویلیو شیطان فبعزتک قسم می دیوی ستا پا عزت بانے اللہ ستا پا عزت زما قسم وی لاغوینہم چی خامخا گمراہان کم بدوی گمراہ کم بدوی اجمعین تول الله زب د ټول د گمراه کولو کوشش کوم اولاد آدم علیه السلام یادی زب د آدم علیه السلام اولاد گمراهان کوم الا عبادک مگر بندگان ستا منهم د دوینا المخلصین خالص کړي شي اغستا اغسوچا او خالص بندگان چې پای کې اخلاص دے پای کې ایمان دے دای سرستا خصوصی مدد او نصرت دے دا اغا خلقو پا گمراہ کولو بانی زما وس و طاقت نے چلی الا عبادک مگر بندگان ستا منهم المخلصین د دوین خالص کړي شي و مخلصین و بندگانو زما د گمراہ کولو اس قسم وس و طاقت نشتا لکه مخ در لطیر شل مخلصین بندگان سوکو اللہ ویلی و پایات شپک سلوی ختم کی انا اخلصناهم بخالصة ذکر الدار دا انبیاء علیہ السلام دا اغی خصوصی تابدار اغی اللہ دخپل عبادت و دخپل بندگی رئی دا پار خاص کریو الا عبادک منهم المخلصین مگر بندگان استاد دوین خالص کری شوی پا اغی بان زماد گمراہی وسو طاقت میں چلی گی قال رب العالمین ورتویلیو فالحق اے شیطان تا خم قسم خوڑو قفل حق دا فل حق دے دے کیا خبر دے مبتدا محذوف دا یعنی ان الحق اللہ وز حق او زما فیصل حق دا او باز ویلی چن الحق مبتدا دا خبر محذوف دے چغ قسمی او یمینی دے قال ویلی واللہ فل حق اے یمینی و قسمی حق زما قسم دے ستا بس قسم یہ شیطان تا ہم قسم خوڑو استا بس قسم وی استا بس وعدی استا بس لوز وی فالحق حق زما قسم دے والحق اقول او حق زوائم چی تو خوب ام گمراہ شوے او تا والا خبر با اولاد آدم امنی لأم لأن خام خاڈک بکم زو جہنم جہنم من کتانا استاد جنسنا و من منو داغ چانا تبعکا چی غی روان شوی دی تابی شوی دی ستا منهم دا دی بنی آدمون اجمعین دا ٹھولون جہنم بڑکم اللہ وی تانا و جہنم ڈکم او دی بنی آدمو کی چی سوک ستا اومنی او سوک ستا تابیداری اختیار کی زب جہنم داغوی نڈکم دا وادور سر اللہ رب العزتو کا اس اللہ رب العزت مونگو تاسل عقل را کرے مونگے اشرف المخلوقات پیدا کریو قرآن او دین زمونگا مخل لے او بل طرف تا دے شیطان تا پیدا رئی مونگ تے اختیار را کرے کہ مونگ دے قرآن او سنت پسی زو او خپل اخلاق خپل شکل خپل معاملہ خپل زندگی خپل ظاہر او باطن دے قرآن تا بے کو او یا کہ دے خپل مرضی او دے خواہش او دے شیطان پسی زو زکر اخپل مرضی او خپل طبیعت حقیقت کی دا شیطان تابیداری دا لکنن زمون مسلمانی دا خپل زڑا او دا خواہش او دا طبیعت تا شکل چی سنگوی نمون پروان لگ اخلاق چی سنگوی کور کی سرنگ معاملات تی ڈول سرنا بی دینی گاوانڈی کمون نا پریشان ای نو زندگی مطول دا خواہش او طبیعت موافق دا دا دا سی خلق سر اللہ وعدہ کڑی او قسم خوڑ لے جہنم ددا سے خلق نہ بڑکو قل ورتوائے اے زما حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما اسألکم زن غواڑم تاسن علیہ پدی بیان دا قرآن و دا دین من اجرن سمزدوری ز پدی سمزدوری نغواڑم ساجر نغواڑم سمطالبی نکم وما انا او نیم ز من المتکلفین دا زان ند جوڑون کنا تکلف دی توئی چی یو شے دا زان نہ جوڑ کے زد زان دا خبری نہ جوڑو بلکہ دا اللہ دا طرف نما تا وحی کی گی تا اس پرون مازیگر درس کی تیر شل چی کل باز صحابہ و صحابیاتو دا مسئلے تا پوس کرے او نبی علیہ السلام تا وحی ندا نازل شوی مال سے نجی راغلی اغا زنان صحابیہ راغلی وا او دا زہار بارکی دا نبی علیہ السلام نا تا پوسو کو تا اللہ حبیب ورطویستا بارکی لا سا حکم نجی راغلی وما انا من المتکلفین او زنیم د ځان نه د جوړون کنا تکلف دی توئی چې یو خبره د ځان نه جوړه کی. ادی وجنه مفسرین دې کې حدیث ذکر کړي د ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ، هغه وی اے خلقو څوک د سمسلې تپوسو کی او تاسو له پتوی نو جواب ورکړي، او که په یو مسله نه پوهیږي نو صفا سوتره ورته وایي چې زه نه پوهیږم، زه به تپوس وکم، کتاب به وګورم، ځکه الله خپل حبیب ته ویلي چې ورته ووایه وما انا من المتکلفین، زه د ځان نه جوړوونکو نه نه، نو چې دا الله حبیب وایي زه د ځان نه نه جوړو، نو ته د ځانه مسلې پته نشته، ولې د ځانه دروغ مسلې خلکو لکه، او دا عامي سړي دا ګوره کارم نه دی، عوام به د مسلو فتوی چاله نه ورکوي، عوام لم په کار دي چې د مسلو تپوس د عوام نه ونکي، ځکه د مسلې تپوس دا د علماو نه حق دی، او د دې جواب ورکول دای د شان سرخایي دا د عوامو طریقه نه ده. دیو جن مسائل دینیو په وخت کې علماو طرف ته رجوع پکار را. خدا مصیبت جوړ دے چې خلق دنیوي لحاظ سرا چې سہاجت پیخ شي نو آغا خلقو طرف ته توجه کوي چې آغا پا دغه فن کې ماهر ای، او بیا د آغا پا خبر اعتماد وي، لکه تاسو ګورې سره بیمار شي نو قابل نه قابل حکیم او ډاکټر سره مشوره کوي، او بیا دا آغا پا آغا مشوره بانی دا آغا سوی اعتماد وی پا آغا بانی عمل کئی، او دا سی نکئی چی سوکی او ڈاکٹر تراشی اور لوئی یر تا خمال دا سی علاج خولے او زلار ما فلانے زمیدار او فلانے دکاندار پا دکان کے لگیا او آغا خمال دا سی علاجو خیلو کدا سی چاوی نو خلق بوئی دا سڑے لی ونے رے حلکے او سڑے دکان کے ناس تے سگرے کار کئی اوز دا غدر تا علاج خولے ہوتی دا ڈاکٹر دا خبری سرم موازنہ کے او پشک کی واقعی کی گئی دی دا سی خلق زانم بی وقف گنی او خلقم ورت لیونی وی او بل طرف دا علماء نا تپوس نشتا یو سڑے با جاہل وی آغا با پپٹی کی لگی آئی یا با سگری سر لگی آئی نابولے او مسلو کی علماء کرام و بشل کال خواری کری نو بیا با دا دوارو خبرو پا خپل منس کی مقابلہ راولی او دا آغا جاہل خبر با غرکی دا علماء کرام و پا خبر بے پروانی او دا سړی نه ځان ته لیونی وای نو ورته بل څوک لیونی وای چې دا خو لیونی دی د دماغ خراب دی. قل ورته وای ما اسألکم علیه من اجر، زه نه غواړم تاسو نه په دې باندې من اجر سمزدوری، وما انا من المتکلفین، او زه نه ما د ځان نه جوړونکو نه. ورته صحابه کرام رضوان الله تعالی علیه مجمعین د دور نه هر وقت په معاشره کې دا سه خلک وي چې د مسایلو په وخت کې بای طرف ته رجوع کوي، هر څوک د دې قابل نه چې ته د مسلې تپوسو کې او هغه د تا ته مسله او فتوا در کې، او چې هغه علما کرام او د صحابه کرام او د دور نه مسله کړي خلکو منلي پاغي اعتماد کړي، اگر کاغی نه د دلیل مطالبه کړي نه ورته دلیل خوله او په اعتماد باندې چې دا عالم دی د قران او سنت دا خبره منلی او په هغه باندې اعتماد کړي، وما انا من المتکلفین، او زه نه ما د ځان نه جوړونکو نه، ان هوا نه دا قران پاک الا ذکر للعالمین، مگر دا نصیحت دی د پاره د مخلوقاتو، مخلوقات دی ټول توي. ابن کثیر دا عالمین معنا دی دې کې کړي وا پیریان او انسانان، ذکر پدی تمام مخلوقاتو کے مکلف دو مخلوق دی پیریان و انسانان، دا اللہ دا اوامر و دا نواہیو دا جنت او دا جہنم دا خو او دا بد و تعلق صرف دا دو مخلوقاتو سر دے، ان ہوا ند دا قرآن پاک الا ذکر للعالمین، مگر نصیحت دے دا پارا دا مخلوقاتو یعنی دا پیریان و انسانانو، ولتعلمنہ او خامخا پوہ بشی تاسو نبأہو پا خبر د دی قرآن پاک بعد حین پس د سوخنا، اے لگی رضی پس بوئی پتہو لگی چی مرگ راشی، لگی رضی پس پتہو لگی چی قیامت راشی، چی دا قرآن سوئی دا حق دی او که حق نلی، اس خوئی پکی اے کافرہ اے بیزی نستا شک دے، او که شک دې نوې نو خلق چې او خبره حق وي او د دې په یقین وي نو هغه طرف ته منډي وي، نن ستاد قران او د سنت په خبرو کې شک دې، یو سورځ پس چې مرګ راشي او قیامت راشي نو طالب پته ولګي، چې قرآن سے ویلیو نو دا حق و کنو. دارنگی دا مانام دا ولا تعلمن خام خاپوہ بشی تاسو نبعہو پا خبر دا دی قرآن تاسو تے انکار کرے زرد چی مرگ نہ پس بدرت دے انکار نتیجہ معلوم شی چی چا دا قرآن و دین نے انکار کرے دا غیب دے قبر کن انسان جام دے چا چی قرآن و سنت نمخڑو لے دا غیب میدان محشر کسان جاموی زرد چی تاسو لدا خبرہ مخل براشی ولا تعلمن او خام خاپوہ بشی تاسو نبعہو پا خبر دے دی قرآن بعد حین پس دے سوخنا دے سر نگو رہی قال ویلیو اللہ رب العزت یا ابلیسو اے شیطانا ما منعکس شی منکڑ دے تالرا ان تسجدا دے سجدی کولونا لما هغه چاته خلقتو بیدیا چې پیدا کړې دې ما بیدیا په خپل لاسو استکبرتا آیا تا ځان غټولوی ګڼلې دې ام کنت من العالین یا کیت من العالین دلویونا قال شیطان ویلیو انا خیر منه زغورا و بہترم ددی آدم علیہ السلام نا خلقتنی من نار پیدا کڑے دیتا مال ردور نا و خلقته من تین او پیدا کڑے دیتے دا آدم علیہ السلام دخاور و دخٹنا قال رب العالمین شیطان تویلیو فخرج زوزا من هاد دی جنتنا داد غرور او د متکبرین وعلا زین دے فإنک رجیم بیشک آتر اٹھل شوے وإن علیک لعنت یو بیشک پتابان بوی لعنت زما الى یوم الدین دور زید قیامت پوری قال شیطان ویلیو رب اے زما ربا فانذرنی ما تم مهلت راکا الى یوم یبعثون دا هغه ورځ پوری چې خلق بد قبر نرا پور تکړی شي. قال ویلیو الله رب العزت فانک بشکت من المنذرین دا مهلت در کړو شو نه الى يوم الوقت المعلوم دا پار دورزی داغ وقت معلوم تا خود ویمش پیلی پور محلت غاڑی رنبنیش پیلی پور تا تا محلت تے او دام علماء لکلی چی نور لگتاو جمعہ کی واوری دل نور با دا مغرب نروخی جی لو دا وقت با شیطانم تو بیو باسی اللہ لبوی چی سوے کنا بس زمن اللہ تیارے لیکن دغه وخت توبه قبل دو بنی. قال شیطان ویلیو فبعزتک قسم می دی وی الله استا په عزت بانی لاغوینهم چې خامخا گمراه کوم بزدوی اجمعین طول الا عبادک مگر بندگان استا منهم المخلصین ددوینا خالص کړي شوی خالص بندگانو بانے زما د گمراہ کولو وس نشتا پیغام بیا علیہ السلام دی او دا غی صحیح تابعدار دی او شیطان دای نه پیر کی دی وجنار وخت ذکر کوي تلاوت کوي کم وخت چې سړی په ذکر د الله کی مشغول وي نو شیطان رانی دې کی دی نشي او د ذکر او تلاوت یعنی د خپل ایمان دا عقیده سره د ایمان او د خپل عقیده سره چې تلاوت او ذکر کې نو شیطان را نزدی کی دے نشی. قال ویلی واللہ رب العزت فالحق حق دے قسم زما والحق قول او حق زوائم لعمل ان خام خاڑک بکم جہنم جہنم من کتانا استاد دی اولاد نے شیطانا ومن من او دہا غچانا تبعکا کی روان شوی دی دتا پس منهم د دی بنی آدمنا اجمعین د ټولنا. قل ورتوا اے حبیب ما اسالکم علیه زن غوانم تاسون پا بیان ده دی قرآن و ده دی دین من اجرن سمزدوری وما انا من المتکلفین او زنیم ده زان ده جوڑون کنا ان هو ندی دا قرآن پاک الا ذکرن مگر نصیحت تے للعالمین پارد مخلوقاتو ولتعلمن او خامخا پوہ بشیتاسو نبأه فخبر دے قرآن پاک بعد حین پس دس وخنا چھ مرگ دے اور رزق قیامت دا